มีในสมัยหนึ่งที่ชาดุโสนีพราหมณ์ก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับปราศัยพอให้เป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งลงนะที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญกษัตริย์ทั้งหลายย่อมมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพราหมณ์ธรรมดากษัตริย์ทั้งหลายย่อมประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในกำลังทหารต้องการในการได้แผ่นดินมีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญก็พราหมณ์ทั้งหลายย่อมประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพราหมณ์ธรรมดาพวกพราหมณ์ทั้งหลายย่อมประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในมนต้องการบูชายัญมีพรหมโลกเป็นที่สุดข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญก็คฤหบดีทั้งหลายย่อมมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจในอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพราหมณ์ธรรมดาคฤหบดีทั้งหลายย่อมประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในศิลปะต้องการการงานมีการงานที่สำเร็จแล้วเป็นที่สุดข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญก็สตรีทั้งหลายย่อมประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจในอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพราหมณ์ธรรมดาสตรีทั้งหลายย่อมประสงค์บุรุษนิยมเครื่องแต่งตัวมั่นใจในบุตรต้องการไม่ให้มีสตรีอื่นร่วมสามีมีความเป็นใหญ่ในบ้านเป็นที่สุดข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญก็โจรทั้งหลายย่อมประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพราหมณ์ธรรมดาพวกโจรทั้งหลายย่อมประสงค์ลักทรัพย์ของผู้อื่นนิยมที่ลับเร้นมั่นใจในศาตราต้องการที่มืดมีการที่ผู้อื่นไม่เห็นเขาเป็นที่สุดข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญก็สมณะทั้งหลายย่อมประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพราหมณ์ธรรมดาสมณะทั้งหลายย่อมประสงค์ขันติโสรจะคือความอดทนและความสงบเสงี่ยมนิยมปัญญามั่นใจในศีลต้องการความไม่มีห่วงใยมีพระนิพพานเป็นที่สุดข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญข้อนี้น่าสะใจจริงเรื่องนี้ไม่เคยมีเลยคือท่านพระโคดมย่อมทราบความประสงค์ความนิยมความมั่นใจความต้องการและสิ่งที่เป็นที่สุดแม้แห่งกษัตริย์ทั้งหลายแม้แห่งพราหมณ์ทั้งหลายแม้แห่งคฤหบดีทั้งหลายแม้แห่งสตรีทั้งหลายแม้แห่งโจรทั้งหลายย่อมทราบความประสงค์ความนิยมความมั่นใจความต้องการและสิ่งที่เป็นที่สุดแม้แห่งสมณะทั้งหลายดังนี้และนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในแต่ละวันที่ท่านผู้ฟังมาพบปะเจอกันนั้นแน่นอนอยู่ละสาวกในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็นำสิ่งที่พระพุทธเจ้านั่นแหละบอกสอนเอาไว้อาจจะเป็นโดยอัตถะหรือโดยพยัญชนะบ้าง ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ก็นำเรื่องราวบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับชานุโสณีพราหมณ์ชานุโสณีพราหมณ์เนี่ยก็เป็นพราหมณ์คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงอยู่ในสมัยพุทธกาลก็มีการที่ได้เข้าไปคุยกับพระพุทธเจ้าอยู่หลายครั้งครั้งหนึ่งก็ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความประสงค์ความนิยมว่าหมู่ชนต่างๆในโลกเนี้ยก็มีความประสงค์มีความนิยมอะไรกันเป็นต้นเนี่ยนะเรื่องราวตรงนี้อยู่ในพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายเล่มที่22เริ่มต้นที่ข้อที่323เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากสามารถจะทำให้เราวิเคราะห์พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทได้เอาเรื่องที่เราเห็นได้ชัดเจนก่อนเรื่องของคฤหบดีคฤหบดีเนี่ยก็คือหมายถึงคนที่ทำการค้าบ้างทำการงานอาชีพต่างๆบ้างถ้าจะพูดถึงในสมัยปัจจุบันนี่ก็ชนชั้นกลางนี่แหละหรือว่าพวกนักธุรกิจต่างๆชนชั้นกลางนี่อาจจะทำงานออฟฟิศทำงานอะไรที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถบ้างทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำธุรกิจบริหารการงานใดๆพวกนี้คือลักษณะของคฤหบดีซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศละชนชั้นกลางในส่วนหนึ่งพวกคฤหบดีเนี่ยชานุโสณีพราหมณ์ก็ถามว่าประสงค์อะไรนั่นคือในคน6จำพวกเนี้ยประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีสิ่งที่เป็นที่สุดเนี่ยคืออะไรเราเอาพวกที่คนหมู่มากก่อนนั่นก็คือพวกคฤหบดีที่ทำธุรกิจบ้างที่ทำอาชีพเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นคฤหบดีหมดเป็นคุณครูทำงานรับจ้างได้เงินเดือนพวกนี้คือคฤหบดีพวกคฤหบดีทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าตอบโดยธรรมดานะโดยทั่วๆไปโดยทั่วๆไปเขาจะประสงค์โภคทรัพย์ก็ทำงานเนี่ยก็หาเงินไงแต่ที่คุณทำงานงกๆอยู่เนี่ยก็หาเงินและมีความนิยมปัญญามั่นใจในศิลปะต้องการการงานนั่นคือมีงานทำแล้วก็สิ่งที่เป็นที่สุดนั่นก็คือการงานที่สำเร็จแล้วเราดูคนที่ทำงานทำงานในบริษัทห้างร้านต่างๆหรือว่าเป็นนักธุรกิจเปิดร้านขายของขายของชำขายผลไม้ขายอาหารเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นวิศวะเป็นนักบริหารพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคือคฤหบดีเนี่ยทำงานเนี่ยก็เพื่อเงินไม่ต้องพูดอะไรกันมากเออฉันไม่ได้ทำงานเพื่อเงินหรอกทำงานนี่ใช้ความรู้อะไรต่างๆแต่ถ้ามีที่อื่นเขาให้2เท่าใช่ป่ะของที่คุณได้ใช่ป่ะมันก็ต้องคิดเหมือนกันนะว่าจะไปดีหรือจะไม่ไปดีเนี่ยหรือพวกที่ทำธุรกิจถ้ามีวิธีการอะไรที่จะเพิ่มยอดขายให้ได้เพิ่มขึ้น 2-3 เท่าก็จะทำมีความประสงค์โภคทรัพย์แล้วพวกนี้เขาก็จะมีความมั่นใจในศิลปะคำว่าศิลปะเนี่ยคือหมายถึงวิชาชีพที่เขามีการทำการงานเช่นหมอคุณเป็นหมออะไรอ่ะถ้าคุณเป็นหมอศัลยแพทย์คุณก็มั่นใจในการผ่าตัดความรู้ของตนเองด้านนี้ถ้าคุณเป็นหมอเชี่ยวชาญทางด้านระบบไตระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบหัวใจก็จะมีความมั่นใจในวิชาชีพของตนเองตรงนี้แต่เป็นวิศวกรโยธาอย่างเงี้ยหรือเป็นสถาปนิกเขาก็จะมีความมั่นใจในวิชาชีพของเขาทุกคนใช้แรงงานพวกเป็นช่างก่อสร้างคุณเป็นช่างเชื่อมคุณเป็นช่างโยธาเขาก็จะมีความมั่นใจในวิชาชีพของเขาเวลาไปสมัครงานหรือคิดจะทำธุรกิจอะไรเนี่ยก็จะเอาวิชาชีพตรงนี้เอาความมั่นใจตรงนี้ไปใช้หากินไปใช้เพื่อที่จะแสวงหาโภคทรัพย์แต่คนที่เป็นช่างโยธาก็จะไปหางานเกี่ยวกับการก่อสร้างคนที่เป็นช่างยนต์ก็จะไปหางานเกี่ยวกับที่ทำซ่อมรถจะทำธุรกิจตัวเองหรือไปเป็นลูกจ้างเขาก็จะเอาตรงนี้เพื่อที่จะไปใช้งานหรือคนที่ทำกับข้าวอร่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความมั่นใจในฝีมือการทำกับข้าวของฉันอาจจะเปิดร้านขายของหรือไปสมัครเป็นแม่ครัวเขาก็จะทำงานไปคนที่มีศิลปะในการเล่นหุ้นนี่ก็เป็นศิลปะมีวิชาชีพอย่างหนึ่งเขาก็จะมีความมั่นใจอะว่าฉันจะต้องเล่นหุ้นประเภทนี้เล่นฟิวเจอร์เล่นตราสารหนี้หรือว่าเล่นออปชันอย่างไรอันนี้คือศิลปะคือวิชาชีพของเขาที่เขาจะมีความมั่นใจแต่คฤหบดีทั้งหลายเนี่ยคือพวกที่ทำงานหาเงินไม่ว่าจะเป็นธุรกิจตัวเองเป็นการงานประเภทใด เป็นช่างเป็นคนงานก่อสร้างเป็นคนใช้แรงงานเป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านธรรมดาเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นั่นคือมีความประสงค์โภคทรัพย์มั่นใจในศิลปะสิ่งที่ต้องการก็คือมีงานทำขายของได้สิ่งที่เป็นที่สุดเนี่ยต้องการสิ่งที่เป็นที่สุดก็คือการงานที่สำเร็จแล้วนะได้งานทำทำงานสำเร็จอันนี้คือสิ่งที่ต้องการมีโครงการก่อสร้างใดๆหรือว่าโครงการงานใดๆก็อยากให้มันสำเร็จขึ้นมาแล้วก็พวกนี้จะนิยมปัญญาท่านผู้ฟังนิยมปัญญาเรามาดูกลุ่มคน3กลุ่มแรกก่อนที่ชานุโสนีพราหมณ์เนี่ยเขาได้ถามนั่นคือพวกกษัตริย์ทั้งหลายพวกพราหมณ์ทั้งหลายแล้วก็ข้าราชบดีทั้งหลายข้าพเจ้ายกเอาข้าราชบดีขึ้นมาพูดก่อนนะเพราะว่านี้เป็นคนส่วนใหญ่ที่ฟังรายการนี้อยู่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมีจํานวนมากข้าราชบดีทั้งหลายเนี่ยส่วนพวกพราหมณ์ก็คือผู้ที่ทำพิธีกรรมทำการบูชายัญเขาก็ประสงค์โภคทรัพย์เหมือนกันนะแล้วก็นิยมปัญญามั่นใจในมนต์คำว่ามนต์ในที่นี้ก็คือมนต์ของพวกพราหมณ์นะคือคาถาอะไรที่จะบูชาจะทำพิธีนี้ต้องเสกคาถานี้นะต้องใช้สิ่งของนี้เป็นเครื่องในการบูชานะนี่คือความต้องการของเขานะมีการบูชายัญนะต้องการการบูชายัญมั่นใจในมนต์ของตัวเองถ้าเด็กเกิดใหม่ต้องใช้มนต์นี้ถ้าโตแล้วจะไปทำงานต้องใช้มนต์นี้ในมีการบูชายันยกข้าวของอะไรมาบูชากันคุณไปทำพิธีกรรมอะไรที่มันเกี่ยวกับการบูชายันเสกเป่านั่นนี่อันนี้คือของพวกพราหมณ์ทั้งสิ้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านะพวกนี้นะพวกนี้ก็จะเป็นพวกพราหมณ์ที่เขาจะทำพิธีกรรมตรงนี้สิ่งที่เขาต้องการเป็นที่สุดคือพรหมโลกส่วนพวกกษัตริย์ทั้งหลายพวกที่อยู่ในชนชั้นปกครองสิ่งที่ต้องการก็คือโภคทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในกำลังทหารต้องการแผ่นดินมีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดดังนั้นพวกที่อยู่ในชนชั้นปกครองเนี่ยก็จะมีกำลังทหารนี่เขาจะมั่นใจในกำลังทหารมีความต้องการแผ่นดินแล้วก็มีความต้องการความยิ่งใหญ่ขึ้นไปอ่ะแต่ถ้าพวกที่อยู่ในชนชั้นปกครองอาจจะเป็นข้าราชการระดับสูงหรือว่าที่มีกำลังทหารเนี่ยก็มีความต้องการที่จะมีตำแหน่งใหญ่ขึ้นดูแลกองทัพที่มากขึ้นปกครองดินแดนที่ให้มากขึ้นอย่างถ้าคุณคุมพื้นที่นี้ของประเทศถ้าเลื่อนตำแหน่งขึ้นมันก็คุมใหญ่ขึ้นเขาก็จะมีความต้องการตรงนี้สิ่งที่เราจะสังเกตได้ในชน3กลุ่มแรกนั่นคือพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์แล้วก็พวกข้าราชบดีนี่เขาจะมีความประสงค์เหมือนกันคือมีความประสงค์โภคทรัพย์มีความนิยมเหมือนกันคือมีความนิยมปัญญาแต่ปัญญาในที่นี้คือปัญญาความฉลาดนั่นเองในการที่จะหาโภคทรัพย์ถ้าเป็นพวกข้าราชบดีเนี่ยก็ต้องมีปัญญาความฉลาดในวิชาชีพนั้นๆแต่คนที่เป็นช่างหรือคนที่เป็นวิศวกรคนที่เป็นสถาปนิกเนี่ยก็จะมีปัญญาไม่เท่ากันมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองมีแต่ความมั่นใจนั้นก็จะมีไม่เท่ากันละสถาปนิกบางคนก็จะเก่งกว่าบางคนแพทย์หมอบางคนก็จะเก่งกว่าบางคนปัญญาก็ไม่เท่ากันเขาก็จึงนิยมปัญญาในวิชาชีพนั้นพวกพราหมณ์ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังมีความมั่นใจในมนต์ใช่ไหมมีมนต์มีความรู้ต่างๆของพวกพราหมณ์แต่ปัญญาก็จะไม่เท่ากันรู้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันเขาก็จะนิยมปัญญากำลังทหารในวิชาการรบความเชี่ยวชาญในเรื่องราวต่างๆของพวกกษัตริย์แล้วก็จะมีความแตกต่างกันบางคนในสมัยก่อนก็เชี่ยวชาญวิธีการยิงธนูวิธีการใช้อาวุธบางคนก็เชี่ยวชาญในการควบคุมช้างควบคุมม้าก็จะมีปัญญาที่แตกต่างกันในความมั่นใจของตนเองนั้นๆเพราะฉะนั้นความนิยมเนี่ยคือนิยมปัญญาเหมือนกันประสงค์โภคทรัพย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเข้ากันได้แต่คำว่าเข้ากันได้เนี่ยคือมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่บ้างกษัตริย์พราหมณ์ข้าราชบดีเนี่ยพวกนี้โดยธรรมดานะโดยธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยก็จะประสงค์โภคทรัพย์เพราะฉะนั้นก็จะเข้ากันได้อะไรคุยเรื่องอะไรที่มันจะทำให้เงินเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้แหมก็เข้ากันดีอันนี้เป็นอย่างนั้นนี่คือ3กลุ่มแรกถัดมาคือเรื่องของสตรีอดีชานุโสนีพราหมณ์ก็ถามผู้หญิงนี่แหละผู้หญิงโดยทั่วๆไปนะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมดาพวกสตรีทั้งหลายเนี่ยคือโดยทั่วๆไปแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนนะบางคนอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้สตรีทั่วๆไปเนี่ยก็ประสงค์บุรุษพูดง่ายๆคือหาผัวบางคนก็อยากได้ผัวจนจะตายผู้หญิงก็ประสงค์บุรุษ นิยมเครื่องแต่งตัวเราจะดูได้ว่าผู้หญิงทั่วๆไปนะอันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงทุกคนนะทั่วๆไปโดยทั่วไปนะเครื่องของอะไรที่มันจะเป็นการแต่งตัวของสวยงามอะไรต่างๆเนี่ยแม่เขาจะขายได้ดีให้กับผู้หญิงเขาจะนิยมเครื่องแต่งตัวเดี๋ยวเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวเราไปดูสิที่เขาขายกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นของผู้หญิงคลินิกเสริมความงามอะไรต่างๆนะที่ทำหน้าเด้งหรือทำส่วนต่างๆให้เด้งแล้วก็ผู้หญิงก็ส่วนใหญ่ที่เข้าไปนิยมเครื่องแต่งตัวละคือให้มันมีความสวยความงามนิยมสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่จะสวยหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงนะแต่สิ่งที่จะมั่นใจจะไม่ได้มั่นใจในความงามของตัวเองเพราะว่าแต่ละคนมันก็งามไม่เท่ากันอยู่ที่แต่งแต่งมากก็งามมากคือบางคนไม่แต่งก็งามแต่คนถึงจะไม่งามแต่ถ้าแต่งมันก็งามขึ้นมาเขาก็จึงนิยมส่วนนั้นคือนิยมในการแต่งตัวความมั่นใจความมั่นใจของหญิงเนี่ยไม่ได้มั่นใจในการแต่งตัวทั้งฝั่งแต่มั่นใจในบุตรมั่นใจในลูกนั่นแหละที่คลอดออกมาหนึ่งในมายาหญิง40อย่างที่ข้าพเจ้าอาจจะเคยนำนิทานธรรมบทมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังหนึ่งในมายาหญิง40อย่างนั้นก็คือการอุ้มบุตรลูกของตัวเองนี่แหละอุ้มขึ้นจับวางลงอันนี้เป็นมายาหญิงอย่างหนึ่งมั่นใจในลูกของตัวเองแต่จะมีการสอนการบอกบางทีจะพูดกับพ่อก็พูดผ่านลูกอย่างเงี้ยใช้ลูกคือบุตรเนี่ยเป็นเครื่องผูกรัดพ่อคือบุรุษแต่ของตัวเองสิ่งที่มีความต้องการก็คือไม่ให้มีสตรีอื่นร่วมสามีอันนี้คือในสมัยโบราณนะสมัยโบราณเนี่ยเขาอาจจะมีเมียกันหลายคนผู้ชายเนี่ยสตรีก็จะปรารถนาว่าไม่ให้มีใครมาร่วมสามีด้วยสมัยนี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังแม้ถ้าลองผู้ชายไปมีกิ๊กมีชู้เนี่ยผู้หญิงนี่จะอยู่ไม่ได้ล่ะอาจจะต้องถึงโรงถึงศาลถึงตำรวจมาพึ่งกันปัญหาอะไรต่างๆที่คู่ครองจะไปไม่ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรื่องกิ๊กเรื่องชู้นี่แหละก็มีความต้องการไม่ให้มีสตรีอื่นร่วมสามีแต่ไม่ให้มีกิ๊กมีชู้อันนี้เป็นความต้องการของผู้หญิงสิ่งที่เป็นที่สุดก็คือความเป็นใหญ่ในบ้านอย่างคนที่แต่งงานเข้าไปแล้วในบ้านของสามีหรือไปอยู่ในครอบครัวเนี่ยเขาก็จะดูแลจัดแจงการงานในบ้านผู้ชายก็ไปทำงานใช่ไหมจะไม่ได้มาดูแลแหละว่าเฟอร์นิเจอร์ต้องตั้งตรงนี้ในครัวต้องมีอย่างนี้อย่างนี้ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นคนดูแลจะเป็นใหญ่ในบ้านนะบ้านก็คือดูแลในเรื่องบ้านเรือนต่างๆทุกอย่างแหละระบบการงานคนงานคนใช้จัดแจงสิ่งของเธอจะชอบสิ่งเหล่านี้และมีความต้องการสิ่งนี้เป็นที่สุดเป็นใหญ่ในบ้านทีนี้เราจะดูได้ว่าบางคนเนี่ยก็นิยมเครื่องแต่งตัวผู้ชายบางคนนะผู้ชายบางคนนิยมเครื่องแต่งตัวให้มันสวยให้มันหล่อขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่ามีนิสัยเหมือนผู้หญิงนิดนึงก็จะค่อนข้างมาทางผู้หญิงนิดนึงถ้าจะเลยขึ้นไปอีกแล้วก็นิยมบุรุษชอบผู้ชายด้วยกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นนิสัยแบบผู้หญิงพวกนี้ก็จะเข้ากับผู้หญิงได้ดีในบางเรื่องอย่างนี้นะแล้วถ้าเขามีนิสัยแบบนี้เขาก็จะชอบจัดแจงการงานนั่นนี่โน่นก็เหมือนกับว่ามีความต้องการความเป็นใหญ่ในบ้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปแบบนี้ก็มีอันนี้คือโดยทั่วๆไปนะพระพุทธเจ้าบอกธรรมดาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้โจรล่ะโจรแต่ถ้าโจรเนี่ยก็ประสงค์ทรัพย์ของผู้อื่นแต่เราเห็นได้ว่าโจรเนี่ยจะเข้ากับขรรบดีพราหมณ์ทั้งหลายหรือกษัตริย์ทั้งหลายไม่ได้แต่เพราะว่ากษัตริย์พราหมณ์ขรรบดีเนี่ยเขาประสงค์โภคทรัพย์แต่โจรเนี่ยมันประสงค์จะลักทรัพย์ของผู้อื่นเพราะฉะนั้นก็จะเข้ากันไม่ได้โจรนี่ก็นิยมที่เร้นลับแต่ก็มาที่เร้นลับเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าต้องไปหลบซ่อนอยู่ตามหลืบตามผาในป่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ที่เร้นลับเนี่ยบางทีก็เป็นเงาอาจจะทํางานทั่วไปแต่ว่าเป็นเงาสั่งการเขาอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นเงาแต่บางทีปลัดมาทํางานแต่มีคนสั่งการอยู่เบื้องหลังจะเป็นกลุ่มไหนก็ไม่รู้ละมาสั่งการเบื้องหลังเนี่ยก็คือมีความเร้นลับอยู่เหมือนกันแต่มั่นใจในศัตรูศัตรูในที่นี้คืออาวุธนั่นเองอาวุธที่เขาใช้ถ้าเราจะพูดถึงในสมัยก่อนก็จะเป็นมีดดาบอะไรพวกนี้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งทีนี้อาวุธในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงกันไปมากคุณอาจจะใช้เงินเป็นอาวุธก็ได้อาจจะใช้การจับตัวประกันเป็นอาวุธก็ได้อาจจะใช้สิ่งอื่นๆน่ะที่มันจะเป็นอาวุธที่จะบังคับให้คุณอื่นเนี่ยทำตามที่ตัวเองต้องการอันนี้คือศัตรูที่หมายถึงแต่ซึ่งการที่จะใช้อาวุธเนี่ยมันเอาผลประโยชน์มาล่อกันเป็นอาวุธกันก็ได้เนี่ยซึ่งถ้าสมมุติว่าขรรบดีคนหนึ่งจะบังคับขรรบดีอีกคนหนึ่งเขาประสงค์โภคทรัพย์ใช่ไหมฉันเอาใ นะเอาให้เพื่อที่จะบังคับให้เขาทําการงานอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ถ้าเราเข้าใจความต้องการความประสงค์ความนิยมของใครสักคนใดคนหนึ่งแล้วเนี่ยเราใช้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจะสามารถที่จะบังคับก็ได้นะโจรนี่ก็ต้องการที่มืดแล้วก็มีการไม่ให้ผู้อื่นเห็นเขาเนี่ยเป็นที่สุดแต่ขโมยเงินมาแล้วก็เอาไปใช้จ่ายอย่างลับๆอันนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการนี่คือลักษณะของโจรส่วนสมณะทั้งหลายท่านผู้ฟังคำว่าสมณะเนี่ยเป็นความกว้างๆนะจะหมายถึงภิกษุในธรรมะวินัยนี้ด้วยหรือหมายถึงผู้ที่ต้องการความสงบสมณะเนี่ยแปลว่าผู้สงบนะโดยตัวๆไปนะโดยตัวๆไปสมณะเนี่ยจะประสงค์ขันติโสรจักคือความอดทนความสงบเสงี่ยมเพราะฉะนั้นสมณะโดยทั่วๆไปที่เขาดีเนี่ยเขาก็จะมีขันติมีโสรจักมีความอดทนอดทนต่อความหนาวความร้อนอดทนต่อคำด่าคำว่ามีโสรจักคือความสงบเสงี่ยมนะไม่ด่าทอวีดวาดชี้หน้าคนนั้นคนนี้แต่ว่าจะมีความสงบเสงี่ยมโดยทั่วๆไปนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็นิยมปัญญามั่นใจในศีลศีลที่รักษาดีแล้วจะมีความมั่นใจในนี้ไปที่ไหนก็จะมีความไม่ครั่นคร้ามต้องการความไม่ห่วงใหญ่มีนิพพานเป็นที่สุดเราจะเห็นได้ว่าสมณะเนี่ยนิยมปัญญาเหมือนกันนิยมปัญญาในอะไรในความมั่นใจของตัวเองนะบุคคลที่นิยมปัญญาเนี่ยคือพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกขราบดีนิยมปัญญาแต่ปัญญาในคนละแบบกันนะกษัตริย์ก็ปัญญาในกําลังทหารพราหมณ์ก็ปัญญาในพวกมนต์ขราบดีก็ปัญญาในศิลปะสมณะก็ปัญญาในข้อปฏิบัติของตัวเองแต่ปัญญาในข้อปฏิบัติก็เริ่มมาจากศีลไล่ขึ้นมากับสมาธิแล้วก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเหมือนกันในตำฝั่งมันจะเข้ากันได้เพราะฉะนั้นพวกกษัตริย์พราหมณ์ขราบดีก็จะเข้ากันได้กับสมณะเพราะอะไรเพราะว่านิยมสิ่งที่เหมือนกันแต่เข้ากันได้แค่อันเดียวนะแต่ถ้าเป็นกษัตริย์พราหมณ์ขราบดีเนี่ยประสงค์ก็เหมือนกันคือประสงค์โภคทรัพย์เหมือนกันนิยมก็สิ่งนิยมเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเข้ากันได้มากกว่าเห็นได้ว่าพวกขราบดีก็จะใช้เวลากับขราบดีมากที่สุดละค้าขายกันติดต่อกันอยู่ในวงการการธุรกิจเดียวกันไปถ้าจะเป็นพวกนอกกลุ่มแต่เป็นพวกชนชั้นปกครองก็จะเข้ากันได้ถัดลงมาอะไรที่มันจะเป็นการบนบานศาลกล่าวพวกทำพิธีกองพิธีกรรมอะไรต่างเขาพาไปไหว้จ้องไหว้เจ้าที่ไหนไปอันนี้คือลักษณะของพราหมณ์ทั้งหลายก็จะเข้ากันได้บ้างแต่ส่วนที่เข้ากันได้ถัดลงมาก็คือสมณะอะไรที่มันจะเป็นเรื่องของปัญญาในข้อปฏิบัติต่างๆนิยมเหมือนกันก็จะเข้ากันได้อันนี้คือทั่วๆไปนะท่านผู้ฟังโดยธรรมดาคำว่าทั่วๆไปเนี่ยคือโดยธรรมดาธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายถึงทุกคนเพราะว่ากษัตริย์หรือขราบดีบางคนก็ไม่ได้มีความต้องการแผ่นดินไม่ได้มีความต้องการการงานขราบดีบางคนก็มีจิตใจแบบสมณะคำว่ามีจิตใจแบบสมณะเนี่ยก็คือต้องการความสงบผู้หญิงบางคนก็ไม่ใช่ว่าจะหาผัวอย่างเดียวหรือว่านิยมของสวยงามแต่งตัวฉันก็ไม่ได้มีลูกจะไปมั่นใจในลูกได้ไงบางคนก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางคนก็นิยมความสงบมาเป็นสมณะอย่างนี้ก็มีคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นแต่โดยทั่วไปเพราะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับชานุโสณีพราหมณ์เนี่ยจะรัดกุมมากท่านผู้ฟังชานุโสณีพราหมณ์ก็ถามว่ากษัตริย์เนี่ยต้องการอะไรนั่นคือเขาเหมาหมดพระพุทธเจ้าก็แยกแยะว่าธรรมดากษัตริย์เนี่ยต้องการอันนี้แต่ชานุโสณีพราหมณ์ถามว่าสตรีต้องการอะไรนั่นคือจะเหมารวมหมดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าธรรมดาเนี่ยสตรีต้องการอันนี้นั่นคือโดยทั่วไปแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นเพราะบางคนก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่โจรพวกที่โจรกลับใจก็มีตอนแรกๆอาจจะปรารถนาทรัพย์ของผู้อื่นหาที่หลีกเร้นมีอาวุธอะไรต่างๆแต่พอมาได้ฟังธรรมกลับใจแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะกลับใจได้บางคนก็กลับใจได้บางคนก็กลับใจไม่ได้โดยทั่วๆไปจะตามลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้ากับใครได้เนี่ยเราเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปแต่ถ้าเราต้องการเข้ากับสตรีผู้นี้ได้หมายถึงว่าสตรีต้องการจะเข้ากับสตรีเองหรือว่าบุรุษต้องการเข้ากับสตรีเนี่ยคุณก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปให้เขาแต่นิยมเครื่องแต่งตัวใช่ไหมก็เอาไปให้หรือพวกกษัตริย์พราหมณ์ก็ระเบิดีเขานิยมโภคทรัพย์มีความมั่นใจในศิลปะอะไรที่จะเป็นตัวเสริมใน5อย่างเนี่ยทำให้เขาได้เราก็จะเข้ากับเขาได้นี่คือโดยตัวไปนะโดยตัวไปประสงค์ก็เหมือนกันเข้ากันได้เนี่ยก็เรื่องศีลแต่คนที่มีศีลน้อยหรือไม่มีศีลก็ไม่อยากจะไปคลุกคลีด้วยการคลุกคลีนั้นก็ต้องไม่ห่วงใยซึ่งกันและกันล่ะ พระองค์ก็มีความต้องการคือความไม่ห่วงใยมีนิพพานเป็นที่สุดจบแต่ภิกษุบางรูปก็ปฏิบัติสมณะธรรมแต่ไม่ใช่ปรารถนานิพพานยังปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธะหรือบางรูปก็ไม่ได้ประสงค์ขันติโสรจะความอดทนความสงบเสงี่ยมเนี่ยไม่ได้มีบวชมาเพื่อจะประสงค์อย่างอื่นก็มีแต่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยการบวชเนี่ยก็เพื่อที่จะขจัดกิเลสการบวชนี่มันต้องอาศัยความอดทนจะมากินข้าวเย็นไม่ได้ต้องอดทนจะไปทําผิดศีลไม่ได้ต้องอดทนแล้วก็ต้องมีขันติมีศีลตรงนี้โดยทั่วๆไปจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าไอ้ความที่เหมือนกันในบางอย่างจะทําให้คนเนี่ยเข้ากันได้ในกลุ่มนั้นๆโดยทั่วๆไปเพราะฉะนั้นที่จะเข้ากันไม่ได้เลยนะโจรเนี่ยจะเข้ากับใครไม่ได้เลยจะเข้ากับกษัตริย์พราหมณ์ขุนบดีสตรีหรือสมณะไม่ได้โจรเนี่ยที่จะไปเหมือนกับคนอื่นเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีเลยจะไม่เหมือนกับใครเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าไปเข้ากับใครได้เนี่ยก็คงจะเข้าไม่ได้แล้วถ้าจะเป็นศัตรูกันเลยเนี่ยนะก็พวกกษัตริย์พราหมณ์ขุนบดีเพราะว่าเขาประสงค์โภคทรัพย์แต่โจรนี่จะประสงค์ลักทรัพย์ของเขาอันนี้จะเป็นศัตรูกันด้วยทีนี้ความที่เป็นคู่ตรงข้ามกันอันนี้คือจะเป็นศัตรูกันแต่ความที่ไม่ได้เหมือนกันก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเข้ากันไม่ได้เช่นโจรกับสมณะเนี่ยบางทีสมณะนิยมปัญญามั่นใจในศีลต้องการความไม่ห่วงใยมีนิพพานเป็นที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้ไปเหมือนกับโจรโจรเขาต้องการที่เร้นลับมั่นใจในสัตราต้องการที่มืดมีการไม่เห็นผู้อื่นเก่าเนี่ยบางทีโจรก็ไม่ได้ทําอะไรสมณะคือไม่ได้เป็นศัตรูกันนั่นเพราะว่าไม่ได้ตรงข้ามกันแต่ไม่ได้จะเข้ากันได้เพราะไม่มีอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจในพระสูตรนี้นะท่านผู้ฟังเราสามารถที่จะเข้ากับใครก็ได้เราสามารถที่จะทำให้คนหนึ่งเขารักเราได้ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะที่กระดับดีเหมือนกันเนี่ยจะเข้ากันได้มีความประสงค์มีความนิยมมีความมั่นใจมีความต้องการเหมือนกันมันก็ไปกันได้นะให้สิ่งนั้นกับเขาเราก็เข้ากันได้เช่นบางคนต้องการเลี้ยงพวกโจรเอาไว้ก็ให้ที่ซ่อนตัวหรือให้เงินด้วยแล้วก็เลี้ยงพวกโจรได้เป็นมิตรกับพวกโจรได้อย่างนี้ก็มีนะหรือคนในชนชั้นปกครองบางคนหรือพวกพราหมณ์บางคนหรือข้าราชบดีบางคนเนี่ยก็มีความประพฤติเหมือนพวกโจรมีสิ่งที่ซ่อนรับปกปิดหลีกเร้นแบบนี้ก็มีก็จะมาอยู่ในอีกพวกหนึ่งไปอีกประการหนึ่งท่านผู้ฟังในลักษณะนิสัยของเราเนี่ยเราสามารถจะดูได้ว่าเราเป็นคนประเภทไหนคือถ้าเรายังมีความมั่นใจในการงานในศิลปะในวิชาชีพของตัวเราเองเนี่ยว่าฉันเป็นช่างฉันเป็นคนทำกับข้าวฉันเป็นหมอเป็นพยาบาลถ้าเรามีความมั่นใจแบบนี้นะอันนี้แสดงว่าคุณยังมีความเป็นข้าราชบดีมีธรรมดาแบบนี้อยู่แต่ถ้ามีความมั่นใจในศีลในข้อปฏิบัติแล้วฉันมีศีลดีฉันมีข้อปฏิบัติดีอันนี้แสดงว่าจิตใจเนี่ยโน้มน้อมยังเทมาในความเป็นสมณะหรือถ้ามีความมั่นใจว่าโอ้เรามีเครื่องรางของขลังหรือว่าสิ่งนี้เป็นมนต์ที่มีความลึกลับสามารถช่วยแก้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แสดงว่ามีจิตใจแบบพวกพราหมณ์มีจิตใจแบบพวกพราหมณ์ละแต่ถ้าบอกว่ามีความมั่นใจในศีลมีความมั่นใจในข้อปฏิบัติของตัวเองอันนี้คือมีจิตที่โน้มมาในความเป็นสมณะอันนี้คือถ้าเราดูตัวเองแล้วก็สามารถจะเป็นสิ่งที่บอกพฤติกรรมของตัวเราเองด้วยว่าเป็นคนประเภทไหนแต่ถ้าเรายังนิยมการแต่งตัวอยู่เราก็มีจิตแบบสตรีแต่ถ้านิยมปัญญาปัญญาแบบไหนล่ะถ้าปัญญาในเรื่องของวิชาการรบวิชาการบริหารปกครองเราแสดงว่ามีจิตใจแบบพวกกษัตริย์เป็นพวกนักปกครองถ้านิยมปัญญาในทางที่จะให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเป็นในทางธรรมะแบบนี้เราก็เป็นปัญญาแบบสมณะอย่างนี้เป็นต้นสามารถที่จะใช้ตารางหรือว่าข้อมูลที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยในการที่จะดูพฤติกรรมของตัวเราเองก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือสามารถที่จะใช้ในการที่จะดูว่าจะทำยังไงให้คนเขาเกลียดหรือคนเขาชอบเราก็ได้นะเช่นว่าถ้าเขาชอบพวกกษัตริย์ใช่ไหมพวกกษัตริย์บดีพวกพราหมณ์พวกกษัตริย์นี่แล้วเราไปขอเขามากๆเราไปขอเอาตรงนี้มากๆก็จะทำให้เขาเกลียดไปขออะไรที่เขาประสงค์เนี่ยทำให้เขาไม่มีสิ่งนี้อันนี้จะทำให้เขาเกลียดได้เช่นถ้าผู้หญิงคุณไปขอผู้ชายจากเขาอย่างเงี้ยโอ้ยเขาไม่ชอบแน่ใครจะไปแย่งแฟนกันแย่งผัวกันมันไม่ได้หรือถ้าเป็นเครือบดีเขาประสงค์เงินคุณไปขอเงินเขามากๆ อันนี้ก็จะทําให้เขาไม่ชอบหรือไปทําลายความมั่นใจตรงจุดที่เขาทําที่เขามีเขาเป็นเนี่ยก็จะทําให้เขาไม่ชอบอย่างถ้าพวกพราหมณ์เนี่ยเราไปติมนเขามากๆอันนี้ไม่จริงหรอกไม่ครั้งหรอกเขาจะไม่ชอบเราได้อย่างถ้าผู้หญิงคุณไปทําให้ลูกเขาเจ็บเขาปวดนี่เดี๋ยวจะมีปัญหากันหรือถ้าจะทําให้เขาชอบก็อย่างที่ว่าไปจะเข้ากันได้ก็ไปทำสิ่งอะไรที่เขาประสงค์ต้องการนิยมมั่นใจไปให้มันดีให้มันเกิดขึ้นถ้าต้องการให้เขาไม่ชอบหรือจะแกล้งเขาก็ทำให้สิ่งเนี้ยมันหายไปหรือทำให้เสื่อมไปเราก็จะเกลียดเราได้แล้วทีนี้ข้อมูลตรงนี้ท่านผู้ฟังมันก็ยังไม่ได้ว่าจะเป็นทางที่จะทำให้เกิดความดับทุกข์ได้นะคือหมายความว่าถ้าเรารู้แล้ววิธีการที่จะทำให้เกิดความดับทุกข์ได้เนี่ยก็คือมาทางสมณะตรงนี้เราจะรู้ว่าจิตใจเราเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นไปตลอดเพราะนี่คือหมายว่าธรรมดาโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ซึ่งเราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้แต่อย่างสมณะบางคนพระพุทธเจ้าบอกว่าสมณะโดยทั่วไปเขาประสงค์ขันติโสรจะมีความอดทนความสงบเสงี่ยมแต่สมณะบางคนมาดูตัวเองฉันก็ยังต้องการเงินอยู่แฮะต้องการเงินมาทํานั่นทํานี่แสดงว่ายังมีจิตใจแบบขึ้นแบบดีเอากับปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้มีความขันติมีความอดทนมีสุรจักความสงบเสงี่ยมขึ้นมาผู้หญิงบางคนผู้ชายบางคนรู้ตัวว่ามีความประสงค์แบบนี้แบบที่พระพุทธเจ้าว่าเนี่ยแต่มันยังไม่พ้นตัวไงก็ปรับปรุงขวนขวายในบางครั้งบางคราวมาปฏิบัติธรรมบ้าง7วัน10วันไม่ต้องคิดเรื่องเงินไม่ต้องคิดเรื่องกินอยู่แต่มาประกอบให้เกิดศีลมีขันติสุรจักขึ้นมาอันนี้มันก็ดีสามารถที่จะรู้ว่าตัวเราเองเป็นยังไงแล้วก็ใช้ข้อมูลตรงนี้ในการที่จะปรับปรุงมาสู่ทิศทางที่จะทําให้เรามีความพ้นทุกข์ได้อันนี้เป็นข้อมูลที่ดีทีเดียวแล้วถ้าท่านผู้ฟังยังมีคําถามหรือว่าสิ่งใดๆที่จะติดต่อทางรายการแล้วก็เราก็จะนําข้อมูลเนี้ยใส่ไว้ในเว็บไซต์เป็นตารางให้ท่านผู้ฟังได้ดูกันเดี๋ยวนํามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังเพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้ว่ากษัตริย์เนี่ยมีความประสงค์โภคทรัพย์มีความนิยมปัญญาอันนี้จะเหมือนกับพราหมณ์และก็ข้าราชการทั้งหลายส่วนเรื่องความมั่นใจนักษัตริย์นี่จะมั่นใจในกำลังทหารพราหมณ์นี่จะมั่นใจในมนต์ข้าราชการจะมั่นใจในศิลปะกษัตริย์จะมีความต้องการแผ่นดินพราหมณ์นี่ต้องการการบูชายัญข้าราชการต้องการการงานสิ่งที่เป็นที่สุดก็คือมีความเป็นใหญ่ในแผ่นดินสำหรับพวกกษัตริย์พราหมณ์นี่ต้องการพรหมโลกเป็นที่สุดแล้วก็มีการงานที่สำเร็จแล้วสำหรับพวกข้าราชการทั้งหลายส่วนสตรีในประสงค์บุรุษนิยมเครื่องแต่งตัวมั่นใจในบุตรต้องการไม่มีสตรีอื่นร่วมสามีมีความเป็นใหญ่ในบ้านเป็นที่สุดโจรทั้งหลายก็ประสงค์ลักทรัพย์ของผู้อื่นนิยมที่เร้นลับมั่นใจในศาสตราต้องการที่มืดมีการที่ผู้อื่นไม่เห็นเขาเป็นที่สุดสมณะคือผู้ที่สงบโดยธรรมดาแล้วก็ประสงค์ขันติโสรจะให้จิตใจมีความอดทนมีความสงบเสงี่ยมนิยมปัญญามั่นใจในศีลต้องการความไม่มีห่วงใยแล้วก็มีนิพพานเป็นที่สุดอันนี้คือโดยทั่วไปวันนี้ได้นำพระสูตรที่ชื่อว่าขัตติยาทิปายสูตรมาท่านผู้ฟังฟังและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะสิ่งใดต้องการจะติดต่อกับทางรายการก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าติดต่อทางเว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma.com ที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังจะสามารถที่จะอ่านพระสูตรนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเห็นตารางที่ข้าพเจ้าเขียนทำไว้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างคน6กลุ่มด้วยกันว่าประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรมีสิ่งอะไรเป็นที่สุดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์นี้ในวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร